mu dal ni waxna wa sajada sajadatayn manam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jël ni waté julli wa dafa dadi sujjot ñaari sujjot legui nak waye nak mi nga xamne mom moy baat bobu nga xamne mom la indi lool muy ñewé ci benen buntu bi manam ni mu indi hadith bi ci benen buntu bi ci tepp muy ba buntu babu man lam yatashahhab fi sajdatay sahwi buntu ki nga xamantene mom tayawul ci ñaari sujudu sahwi manam ne loolu gis gis la ko xamantene loolu mu indi ko nonu yir wuute ci borom xam xam yu wuute rahmatullah alayhim dañ waxon ni li ci gëna deugër mom moy comme li shafi ak hanabi lay rahmatullah alayhim do waxna do tayewat manam moy do tayewat ginnaw manam bo sujudé ñaari sujud yi nga xamne ñom ñoy sujudu jamu ci do tayewat loolu gisoon nañ ko té gisoon nañ wuute ci borom xam xam yu wuute rahmatullah alayhim ni gisone ne sey gisone nañ ci hadith sayyidina anas ak hasan al basri ak lumum qatada wa radhiyallahu anhum te lolou manam moy ne duñu tayé wat te ñom ñi ñaar ñi muy sayyidina anas ak imam hasan al basri radhiyallahu anhum ñom defuñu ko naka nonu gisone nañ ci hadith sayyidina zul yadayn bu hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci lolou la wax te jeexital ga mu ne bi nga xamantene mom la manam lol la salamat salamat min alqama rahmahu allah taala waxna qultu li muhammad mom ibn sirin fi sajdatay sahwi tashahhud fi sajdatay sahwi tashahhud manam mom moy imam mu lat ko ne dama lat imam muhammad ibn sirin rahmahu allah nako ci walu ñaari sujud yi nga xamne mom lañuy def ginnaw jamut gi manam ngax lolu amna taya gu ci am waw wala der mune laysa fi hadith abi hurayra amu ci hadith na abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala anu gison nañ tamit babu man yukabbiru fi sajdatay sahwi buntu ki nga xamantene mom moy kabbar ci ñaari sujud yi nga xamne mom moy sujud ak jamu ci manam mom moy kabbar go xamantene bokku tek selmul gi manam boy julli nga boy sujudat ci sujudu sahwi bi nga defar kabbar gi lolu comme ni nga xamne non lañ ko gissewone ne lolu mom moy li nga xamne mom moy li ragneeku te comme lolu mom moy li nga xamne mom mo am tamit hadith sayyidina abu hurayra tabi radiyallahu ta'ala mom moy hadith zul yadayn bi nga xamantene ca jeexatal ga manam bi nga xamantene lolu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mona fa salla rak'atayn dafa daldi julli ñaar rak'a manam ginnaw bu musulmale ci ñaar rak'ay bañ wax ko dafa ñewat daadi julli wat yenen ñaari rakka summa sallama mu ne top musulmal bi manam bo musulmal nak summa kabbara fa sajada misla sujudi aw aqwal manam mu daadi kabbar daadi sujud sujud bu yem ni melni sujudam gi muy sujud ci bir julli gi wala bo gu gëna guddu summa rafa'a sahu fa kabbar top mu yekati wat bopam mu daadi kabbar summa wada'a ra'sahu fa kabbar top mu daadi tegat manam bop bi te daadi kabbar deug mu ne fa sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbar manam mu daadi sujudat kon du kemuk li nga xamantene mom la sujud wala lu ko gëna gudd mu daadi yekiti wat bobu daadi kabbar kon dañuy gis ne lepp lu muy def day daadi kabbar ci ñent manam muy kabbaru sujud gi kabbar toga gi kabbaru sujudat gi kabbaru toga gi ak selmul gi lolu kon mom moy li nga xamne mom la ci def naka non gis nañ ci hadith sayyidina abdullah ibn buhayna al-asadi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daali sujjot daal maam dafa daali yegitiku ci ñaarelu rakka bi da togut maam bataaya ci julli tisbar bi nga xamantene mom la matal julli gi manam mu boba bi nga mune kon fala ma atamma salatahu sajada sajdatayn fa kabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim manam lolu muné yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daldi sujjot ñaari sujjot yi nga xamné moy sujjot ak jamut mu daldi kabbar nak ci bepp sujjot fekk mom mu ngi daldi tok lu jitu muy daldi selmal comme ni nga xamné non lañ ko gissewon bo gison bu legi nak ñu daal wara gis babul iza lam yadrikum fallah salasan aw arba'a sajada sajdatayn wa huwa jalis babul bunte ngi ni iza lam yadri su fekente ni iza bu fekente lam yadri xamul kam falla ñaata la julli salasa ndax ñetti rakka la julli aw arba'an wala ñenti rakka la julli sajjada day daal ci jott sajjada tay ni ñaari su jott wu fekk mom jaalu su muy aji tok manam bu fekkante ci dafay daal julli te xamul ñaata rakka la julli bu boba li nga xamantene mom lay def mom moy borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañ ci am ñaari gis bu ñeek bi mom moy gis jumhurul ulama ci sha'f maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabila rahmatullah alayhim moy ne ñom dañuy daldi wax ne comme ni nga xamne non la nekk ci hadith sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu mun fal yaqras ash-shakka wal yabni 'ala al-yaqin manam na daldi dak na daldi sanni ci sakka gi mu tabax lepp ci kaw ci yaqin ci lu wor lolu ñom nonu lañ ko gisee comme ni nga xamantene kon bu boba ni ñi def rek moy dañuy daldi tabar manam day daldi julli day daldi sujjot ginnaw do manam li ñuy def mom moy day daldi japp ne rakka bi nga xamne ci la nek manam xamul ndax ñettelu rakka mu masalan kuy julli tisbar wala timis wala ge no tisbar wala takusan wala ge manam mu warte def ñenti rakka waye mu tollu ci benn rakka bo xamne xamatul ndax rakka bi ma nek moy ñettel bi wala rebe rakka bi ma nek mom moy ñentel bi lolu bu boba ni nga xamantene nonu lay doxale mom moy ne comme ni manam ne da fay daali tabax mbir mi ci lo xamantene yaqin la manam ni mi def moy day japp ne day daali fal yatra ci chaque manam day daali jeng man day sanni li nga xamantene mom moy ci sakki bi mu daali tabax lepp ci lo xamantene lu ko leer la manam mom moy lan ci sakki bi mom moy lan moy ne ñaatal la def ndax amna ñentel wa wala deet li nga xamne leer nako mom moy ne mat na ñet limu xamut nak moy ndax mat na ñent wala bok limu xamut mom moy ndax mi ngi ci ñentel bi waye liko leer mom moy ne mi ngi ci ñaare ci ñettel bi wala ci ñentel bi kon amna lu leer moy ne ñettel bi mi ngi ci wala def nako wala mom la nek def ni bu boba lolu lay daal di japp daal di dakk li nga xamantene daal di dindi li nga xamantene mom moy ci sakka gi comme ni nga xamantene nonu nañ ko gisse won dañ ca tolle mom moy al yaqin la yuzalu bi shakk manam lu wor bi nga xamantene mom moy ci sakka du ko dindi te fi kon ci sakka da fay am lolu mom motax kon bu boba lolu mom moy li ñuy def bu boba nak su noppé mu daal di su jot ñaari su jot la daal di sel ma lolu kon mom moy li nga xamantene mom la mom ci te fofu mom la hanafiye hanabilay bok rahmatullah alayhi me fofu rek lay sujude ba'da salam amma li nga xamantene manam fofu moy ñaaram bi mi sujude ba'da salam benen bi ci dess mom moy bi ñew ci hadithu dubiya day nemi legi mu daal def te bi nga xamantene mom moy benen bi nga xamantene mom moy fimu wara fi ñi nga xamne ñoy xalaf yi rahmatullah alayhi ñom dañ ne dedet amna ben digënté manam ben niveau ben état bo xamantene mom dox na ci digënté ak bi nga xamantene mom lañuy xamé ni li lu woor la ak ndax ñi ngi ci sa kisa ko wala dedet mom moy lan mom moy ñom dañuy fukkandiko ci wax nan fal yata xarra fawa manam na jima ndax xalor tamit hadith wat na manam na jima xam d'abord lan mo juk ba paré manam lool mom moy lan moy su fekkante na amna ay mbir ño xamantene ay xarina manam ay indice ño xamantene man nako xamal ne ko ah yow day yaangi fiim tollu li noot mom moy ne yaangi ci ñettelu rakkabe ne ko ci ñettelu rakkabe wala bok benen indice won ko ne ko yaangi ci ñettelu rakkabe waye ne ko ci ñettelu rakkabe loolu bu boba ci lay daal sukkandiko ci indice bobu daal japp li nga xamantene mom moy sukkandiko ci ndox ci ghalabatu zanni ndax ghalabatu zanni qa'ida bi tamit dafa ne ghalabatu zanni kal muhaqqaq manam li ndort ndortu gi not mom ak li leer te wor ñoo nuro manam ngir me borom lu subhanahu wa ta'ala daf ñoo jaamulo ci ndortu bu not waye jaamulo wuñu ci yaqeen bu wër manam go xamantene mënu ñu ci ci sakka lool nak comme que mbir mi non la demé kon bu boba da ngay daal di jëfëndiko li nga xamantene mom moy d'abord li wor suñ digé ci li wor ci ngay doga dem ci fiki sakka bi te wax jodu wallahu aalam mo gëna deugër insha allah li tax mom moy ne mën na di julli bu fekkante ne sa fu nek damay sa yu ma fiki sakka rek dootuma jiima xam tax ndax lan mo gëna wër bu boba lolu ben matxal mam sheytaane mën na fay jaare di fa indi ay jax jaal tit lolu dakonté wul ak bu mu démé ba nga xamné deug deug awmu luma mëna notalé bu boba man da di bayyi li nga xamantene mom moy siki sakka ngir ne siki sakka moy lo xamantene ñaari xat yi ñom ñoo tollo bu boba dama da di dakk siki sakka gi da di jëfëndiko li nga xamantene mom moy yaqeen bi te mom moy ne ñetti rakka rek la def te loolu tamit mom moy am ci digënté demi segge amma bi hanafiyyi wa rahmatullah alayhim bokk na ci likoy gëna li nga xamne mom mo koy gëna dëgeural mom moy aaday nit ñi mo ne lañ la nit ñi masalan dañuy am ño xamantene dañuy xamne par exemple ñom ñaarelu rakka bi par exemple ikhlas lañuy tar comme par exemple lool nit ki kon bu fekkante ne japp na gis nga ni tarina ikhlas ci bir julli gi day daari xamne té liji lako tari mom day daari xamne kon ci ñaare rakka la nek nekul ci benn bi bu ndax buy sikki sak ndax benn la nek wala ñaarel té man sa yu moy julli sooro ikhlas lay tari ci ñaare lo rakka bi masana bu wa lool indice la bu moy mëna léral mbir wala bok fu fekkante ne xamna ni amna ñaan bo xamantene man koy duggal tout temps ci ñettelu ci ñettelu rakka bi ci sujjur bi bu boba bu moko xese ba def rek da bay daari xamne kon ndegete manam ñettel bi def nako sank bi ma nek kon ñentel la manam loolu bu boba fa li taxarraf sa wa bobu day daari mëna nek manam loolu tamit yoyu ay mbir la yo xamantene leg leg day daari am ci ñi nga xamantene ñom ñoy jaame ci seen bi dulli loolu day gëna degeural li nga xamantene mom la xana fi jey wax rahmatullah alayhim mun qala bil isnad al muttasil fi wal kitab la yahaddathana muad ibn fadala tamam az-zahrani abu zayd az-zahrani rahimahullah ta'ala di wa basra gen aduna ginaw 210e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam mun qala haddathana hisham ibn abi abdullah ad-dastawai te abu abdullah mom moy sumbur moy ad-dastawai moy imam bu basra imam bu mag bob rahimahullah ta'ala moy abou bakkar ad-dastawai ar-rabi' moy mom mi ngi gané aduna ci 66e ane ginnaw gadda yenente bi sallalahu alayhi wasallam lay wour wourlo ci lool genn aduna 154e ane ginnaw gadda yenente bi sallalahu alayhi wasallam mun am yahya ibn abi kasir te mom moy abou kasir dañ ko wax tamit abou ayyub wala abou nafr yahya ibn abi ibn salih ibn al-mutawakkil البصري اليما ثم اليمامي رحمه الله تعالى من جل عبد الله أنا جينا وقعد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري جنسي ويش أبو سلمة عم نتورم لكم يا ملا إتم رحمه الله تعالى من جل عبد الله ci 94 ane ginnaw gadda yende bi sallallahu alaihi wa sallam bokku ci fuqaha usabaay ci ben ci wax ci kan mom moy ñet manam jurom ñaarel bi ci fuqaha usabaay an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdurrahman nastakhir ad-dawsi sahaba yende bi sallallahu alaihi wa sallam bi nga xamantene mom mo upp lu solo ay hadith genn addu 59 ane ginnaw gadda yende bi sallallahu alaihi wa sallam رضي الله تعالى عنه قال من قال رسول الله قال احنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بنو ووتو بالصلاه في جولي ادبر داي دادي دو موي الشيطان شيطان ولا هو تنيل نكو درات اي نغلاوال مانام يو خامتاني يو يو يو امي كادولا يو فور حتى بت لا يسمع بديغ لا يسمع بديغ الاذان النبي manam lolou gisone nagn ko ci sunu jotay yi wessu manam biñu mujjé gis sunu hadith bi manam ci la waral manam né sheytaane bëggutu dégg lu baax manam bëggut dégg ko ba jaral nako sax manam lolou mu ngirti ak titangi dina ci andal ak du mel non mu na fa iza qudiya buñ noppé nak al azan nodd bi aqbala day daal deggmal fa iza suwiba buñuy taxawal julli gi rek biha ci julli gi rek add baram daal du moy wat ngir ne beugutu deg kaddu yi nga xamne ne kaddu yi séréy lool tamit bokku na ci li nga xamantene mom moy ne baat yi sheytaane gëna ragal mom moy baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam yoyu ak baatu allahu akbar yoyu ñi wax ci nord ak liqab yoyu moy yi nga xamantene mom lay gëna ragal moy mu te mom moy baatu allahu akbar ak baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amul ben sheytaane bu meuna muñ kaddu yoyu amul denga mune bi nga xamantene kon fa iza qubiya buñu noppé at taswibu ci taxawal gi ñi taxawal julli te mom moy liqam gi aqbala mu dadi dugg hatta ngatay yaxtiru mu dadi jax jaxal baynal mar'i digënte nit ki wa qalbi wa nafsihi ak bopam manam muy taxaw diko indil manam indil ay jax jaxal ay khawatir manam moy ay khalat yo xamantene day dal di meuneu rot ci mom wa yaqul munan ko izkur fatlikul kaza nangam wa kaza ak nangam fatlikul nangam ak nangam diko ko wax ci bir julli gi comme niñ ko gisse won ma lo xamantene lam yakul nekul won sax yankur diko fatlikul deysan manam nekuton sax diko fatlikul waye dina ko fatlikul rek hatta ngata yazallamu dadi mudadi mujju ar-rajul wadi in manam nek ko xamne in yadri du xam manam in fi li nga xamne lol lay tek moy nafiya la manam du xam manam la yadri lol lay tek moy in yadri du xam kam salla ana ñaata la julli fa iza lam yadri fa iza bu deme ba nga xamne nak lam yadri xamul xamatul ahadukum kenn ci yeen kam salla ñaata la julli salatan muy ñet aw wala bok arba'an muy ñent manam ni gis ne imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa samonté ak kaddu hadith mo ndax mu indi nonu buntu bi manam waye li nga xamantene mom moy tarjuma bi da fay dem ba ci mbolam xet julli ba ci julli suba ak julli timis lolou motax mu yenente bi sallallahu alaihi wasallam kon bu nané bu xamatul nak ñaar la julle fal yasjud ni dadi sujood sajda tayni ñaari sujood wo wote fek mom jalisun mi ngi aji tok hadith bi nga xamantene mom moy hadith sayyidina abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu dafa nuro manam dafa nuro ak yeneen hadith yo xamantene tamit rot nañu ci buntu bi comme lu dafa nekay hadith sayyidina abu hurayra sayyidina abdullah abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala mom mi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon mi ngi wax ci sujootam bi ne boba na dal di dakk li nga xamantene mom moy ci sakk bi te mu tabax mbir mi ci nga xamantene mom moy yaqin mu dal di tabax li nga xamantene mom moy yaqin te mu baña mu tabax mbir mi ci lu woor way mu bañ rek sukkandiko ci li nga xamantene mom moy ay lu manam ci sakk bi te bu boba li nga xamantene mom lay def ni nga xamantene boba lol la imam al mom la wara def kon mom moy li nga xamantene mom moy li xalaf yi di wax rahmatullah alayhim lol mom moy li nga xamne mom moy li gëna wër insha allah mu am nak benn mbir rek bo xamantene bu mata bayyi xel la ci hadith sayyidina abu sa'id al khudri bi radiyallahu ta'ala anhu ne ndax hadith bobu daf ci wax ne te ni julli ginnaw bi nga xamantene manam na da di sujjo qabla salam manam and ak lool yeb qabla salam lako sujjo lo buy degeural li nga xamantene mom moy mazhabu shafi'i rahmatullah alayhim waye di degeural di nek lo xamantene da fay wutek wi par mazhabu maliki rahmatullah alayhim wa lool mom moy fil hadith bi nga xamantene ci buntu yeb mom moy di wutek li nga xamantene mom moy mazhabu maliki rahmatullah alayhim manam ngir ni da nga tabax ci yaqeen mbir mi ba bari da su jot qabla salam waye bu boba maliki rahmatullah alayhi man nañ ni comme que dañu sikki sakka ndax dañu wañu wala dañu yok waye bu boba bu fekenteene ñaar rek la def ngir ye yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni su fekenteene loolu rek nga def su jot nga qabla salam bu boba su fekenteene ñett nga def ñent nga defoon manam ñett deug ci ñett nga nekkon bu boba da ngay daal bu fekenteene bok ñett nga defoon bu boba da ngay daal nek ci li nga xamne moy yaqeen bi moy lu woor su fekkentene nak ñent nga defoon bu boba sujood yi day daal nek tarjima lu sheytaan manam day daal nek lo xamantene day daal soxal sheytaan manam moy da koy manam lim bëggoon mom moy su jull yaqku ba na baax legi nak comme que def nga legi mo upp lepp lu upp waye sujood nga ñaar sujood yi hadith bobu te hadith bobu imam muslim solo nako naga non imam malik solo nako sax ci mota abi rahmatullahi alayhima wala bok imam muslim subhanallah imam muslim solo nako ci sahih imam at-tirmidhi tamit solo nako rahmatullahi alayhima manam kon lolu hadith bobu moy hadith bi nga xamne wute na ak li nga xamne mom la maliki wax rahmatullahi alayhim ci sen qa'ida bi ne bo yoké da ngay def ba'da salam so wagné nga dal di sujjot qabla salam way bu fekkete ne wagné gi ak yokku gi dañoo dajé boba ci ngay dal di sujjot qabla salam itam wallahu a'lam hadith bi kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala innahu hadith numero 608 1222 1232 3285 ak 6051 imam muslim innako jurom ben hadith numero 389 imam abu daud innako hadith numero 516 ak 1030 imam at-tirmidhi innahu hadith numero 391 ak 397 imam an-nasa'i innahu hadith numero 670 1253 1253 imam ibn majah innahu hadith numero 1206 ak 1217 imam malik innahu hadith numero 177 ak 263 imam ahmad ibn hanbal innahu lu bari kon day gis ni hadith bi wa khaw kutubu sita ñom ñep innañ ko rahimallahu jami'a na babu sahwi fil fard wa tatawwu manam babu bunte ngi ni bo xamantene day leral masala manam ni as-sahwi budé ak jamut manam buntu jamut la fil fard ci buntu ci faraka wa tatawwu ak julli bu ñu tobaré won te waxon nañ ni imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ni mom limu jappé tatawwu manam tobaré won mom ak nafila ak ñi wax julli manam sunna ak yemel non yoy yep ben la ci mom comme li nga xamné non la nekké ben ci mazhabu jumhurul ulama rahimahumullah ak li nga xamné gisoon nañ ci wuté yi nga xamné mom la ci borom xam xam yi wuté won rahmatullah alayhim ci abwaabu tatawwu bi nga xamantene mom lañ ci tollor ci kitabut tahajjud kon li imam al-bukhari rahimahullah ta'ala manam mu dadi leral fi ni julli faraka ak julli ciobarew bi nga xamantene nak mom moy ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim manam dañu wuté li tax imam al-hadith bi mu ci indi té moy hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muy jëm ni hadith bi nga xamantene mom lañu rombu legi buñu ko fetlo dañu gis ne hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu mom la ci indi té julli gogu li nga xamne mom moy zahir bi mom moy julli farata la manam ngir ne dañ ni buñu noddé té noddu ak li xam ci julli farata la ni am duñu am ci julli nafila lolu mom mo manam and ak lolu yëm mu daal di wax ne julli gi bu fekke julli farata ak julli ciobarew waye dina indi li nga xamantene mom moy had moy muallaq hadith muallaq bu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bobu nga xamantene muy muné wa sajada sujudna ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma sajadatayn ñaari sujud manam ba'da witrihi ginnaw ba mu witare manam hadith bi mu nek hadith bo xamne bu wër la bo xamantene mi ngi ci musannaf imam ibn abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala te lolou li tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waxe ko ni moy ne sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mom li nga xamne moy mazhabam te moy mazhabu jumhurul ulama rahimahullahu ta'ala mom moy ne julli wi tar du far du lu war manam kon kon du lu war kon dañ koy dadi boole ci julli nafile te julli nafile lolou mom motax kon ndegete kon ci lañuy xamé ni julli gi nga xamantene manam nit ki bu fekkentene dafa am ak njumte ci julli farata mok mu amon ko ci julli nafile manam mu amon julli njumte ci julli nafile mok mu amon ko ci julli farata ñoyam manam nit ñi ci jodale su jodu sangu ci julli farata nonu dongu lañ ko ci jotale ci julli nafile lolou motax wu leegu mu daal def tamit benen mbir fi ni te mom moy ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñi nga xamne ñom ñoo ci ëpp ñom dañoo japp ne manam julli li nga xamne manam mom moy julli ci jëmmi bopam baatu as-salat dañ koy wax julli farata niko non non lañ koy waxe julli nafila te ñom ñaar yépp khilaf manam ki bi ñom ñaar maana bi ben la ci kaw lolu boolem lu war ci julli farata day daali war ci julli nafila mbolam atté yi am ci julli farata day daali nek ay atté yu am ci julli nafila bamu def yi nga xamantene mom moy yu ñu bert yoyu gisoon nañ leen mom moy masalan julli nafila mën nepp nako def ci war way te julli farata mën nepp ko ci defé nona naka nonu julli nafila mën nepp nako def du moyu qibla ci boudé da ngay tukki te julli farata mën nepp ko defé nonu wala bok julli nafila mën nepp nako def top naka nonu mënef nako def teud té julli farata mënef ko defé nonu way ñu mel nonu mom moy nga xamné ñom ñoo leen wutal ak way loolul ba faay julli nafila ñaar comme li nga xamné nonu la nekké waxu jumhurul ulama wa rahimahumullah leg leg mën na nek ñent comme li nga xamné nonu la nekké mazhab hanafiyye rahmatullah alayhim legi mu daal def tam fi tamit kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kon daal mam wa imam fakhruddin ar-razi rahimahullahu ta'ala dafa japp ne ñoom ñaar manam bogu tuddé giñ leen di tuddé julli manam lafzi la rek manam kaddu gi rek lañu tuddé bi julli daal di julli farata ak julli nafile ñepp ñu leen di wax julli waye wuté nañ deug ci manam waye lool nekul li gëna dëgër motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dadi indi wa hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhu jik ngir leral ne même bo jappé lu mel nonu sax li mom amna légui nak mu def ne hadith bi mi indi da fay lañ daf ko indi ngir sabit ne amul tékantal bu am digënté julli farata ak julli nanga la ci buntu gumté ci buntu jamut mom motax mu indi hadith bobu mu ne qala ibn al-mutaqifawl kitab li hadathana abdullah ibn yusuf mom moy at-timisi abu muhammad al-qula'i rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn aduna 218e ane ginaw godda yantabi sallallahu alayhi wasallam mu ne qala akhbarana malik mom moy imam darul hijra imam abu abdullah al-madani malik ibn anas ibn malik ابن أبي عامر الحميري الأصبحي الحميري رحمه الله تعالى من جن عبدك من تجاب كتر كتر زم أنا جن وقديا النبي صلى الله عليه وسلم جن عبدنا سان بن مريم أنا جن وقديا النبي صلى الله عليه وسلم من عن الشعب تمام أبو بكر المدني محمد بن مسلم الشعب الزوري رحمه الله تعالى جن عبدنا سان جم أنا جن عبدنا 125 كم أنا جن وقديا النبي صلى الله عليه وسلم أبي سلمة بن عبد الرحمن ennaw gisone nango leegi mu ngeena 94 jam 94 ane ginnaw ga da yenenbi alayhi salatu wassalam an abi hurayra radiyallahu ta'ala bi sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam gisone nango leegi mom mi ngeena aduna 59 ane ginnaw ga da yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahu qala mom munna radiyallahu anhu anna rasulallahi munna nako ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax nak inna li wor wor ma ahlakum kenn ci yeen manam naka kenn ci yeen iza qamu bu taxaw yi salli di julli jaa de dik ash-shaytanu shaytanu talaba sa mudadi jaxate manam labasa mudadi jaxate ko min likum wala talbisul haqq bil batil manam bu len jaxate deug gi ak chaahan bi wa wataktumul haqq wa antum ta'lamun fek yeen ngeen di neub deug gi fek xam yeen manam bu len def lol manam fi tamit lol la wax manam fa labasa mudadi jaxate alayhi ci mom manam hatta mbete la yadri do xamati kam salla ñaata lay julli manam lol tamit day wone ni sheitan nono way doom adam ak mi nga xamanteni duko bayyi lu neew duko bayyi lu beuri te julli moy jaamu yalla bi gëna mag mom lay jimu fexé ba buum ci am capitalisé dara parce que lolou mom buy réussir julli mi mom man ci fini manam mom xamna ni bu doom adam bi réussir julli mi mom sheitan yaqku la ci ko ci fini lu mbug ci mom bu soté motax efforam yi gëna mak danaka fofu la koy duggal motax neewal la koy julli go xamantene danaka dana ko tewlu lutax parce que sheitané mom japp na né fi mu wara gëna concentré wu moy ci julli gi mom na fexé d'abord bu ko nit ki def nako wutul mbolam mbir yi wara mala tax du ko def nam ko wara defé waye nak bu nako wutul mbolam circonstance na duggal ci xel mi ci ñak ko def ak wutul ko ngant ak wutul ko lu né ba bu ko def rek manam nako xalaat lool lu né rek ba bu ko def nam ko wara defé bu ko def ci condition yi bu ko def bu ko matal mom bu réussir lool nak limi def mom moy legui de djima capitaliser ci le fait que waji ci bir djulem limu wara am ci bir comme que li nga tewlu rek ngay am mom na fexé bu mu ci am dara manam non rek lay da def mom lolu bu boba nak hatta mbete bu xamat la yadri do bu xamati comme sallallahu ñaata la djul wa faiza wajada su amé su dajé zalika lolu ahadukum kenn ci yeen fal yasjud na du sujud sax jida tay ni ñaar sujud wo fek mom jaalutum ñi ngi tok manam kon mu dadi sujjot ginnaw bi mu julle ba noppé mu dadi selmal manam man na dadi selmal dogo def muy baala salam waye comme ni ko hadith sayyidina abu sa'id al-khudri bi radiyallahu anhu leral moy day sujjot qabla salam manam ci cadre figure bi qabla salam lay dadi sujjot wallahu a'lam lolou mom moy li nga xamantene de kon hadith bi day muy hadith bo xamantene kon da fay leral ni nga xamantene non la sheytane mel ak doomu adamay waye tamit day leral yermude borom subhanahu wa ta'ala ci wutal na doomu adama tamit sa yu ko sheytane manale dara mene rek manam mo wutal lu ko prof ndol ngir mu mën ci genn lool mom motax mu wax ne bu fekente ne matul kon mu dar kana sajda tayni tarhiman lis shaytan manam ne ñaari kon bu boba ñaari sujjodi day daal nek ko xamantene day daal toroxal sheytane ci ngir ne yaakaaron na ne gagne na waji ba pare waye ndeketi yu amna prof ndol gu nit ki meuna jaar ba daal genn ci mballu goge manam kon lool yu day daadi manam lolu kon gisone nañ hadith bi imam al-bukhari indi won nako ci 1220 ak 1231 le te kon gis nañ ni dinako indi wat ci hadith numero 3266 ak 3285 imam muslim ndon nak hadith numero 134 ak 389 ñet yoon gisoon nañu ne hadith la bo xamantene kon muy ci kutubu sita wa ashabu kutubu sita ñom ñep ñom ñoko solo rahimallahu aljami' na babun iza kullima wa huwa yusalli fa ashara bi yadayhi wastama' babul bunte ngi ni iza kullima buñu waxe ak nit ñi wahu nit wahu fek mom yusalli muy julli fa ashara mu dadi junju bi yadihi ci loxom manam ci baramam wastama'tu mu deglu lolu du yak julli gi manam su nit di ñew fek la nga nek ci bir julli gi nga dadi junju ak solo xox manam ngir wax ko ne ko damay julli wala manam wax ko ne ko mu xaar wala yu mel nonu nga xamantene ci bir julli gi la comme ni nga xamne non la nekke won ci hadith sayyidna abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu anhu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mom bimu ñewé diko nuyu mom da fa talal loxo rek mom da fa yëkëti loxo bi rek talal ko ak yu mel nonu lolu yoy yëpp duñu yaq julli te yoy amul benn sujud bo xamantene mom lañ ciy def naka lolu tamit ñuy wax ak yow nga daal ni tek deglu manam ñu wax ak yow waye manam mu baña nek lo xamne lu gaaw la manam lu bari la masalan tay nga beki jekk rek radio bi wala télé bi wax ben affaire information bi bu am solo manam bo xamne rek nga daal di tek touti mbir mi jallu nga daal di jall waye bu fekkante na wax di manam ak débat wu lu mu nga bëgg deglu mom lolu du jappandi yalla na yalla sabu بن من قال جلسنا المتصل في أول الكتاب إليه حدثنا يحيى ابن سليمان تمام ابن يحيى ابن سعيد ابن مسلم وعبيد ابن مسلم الجعفي رحمه الله تعالى المصري ذات جامعة القرآن بمجد إمام أبو سعيد الجعفي وكوف رحمه الله تعالى من جلاد من 236 أنا جناب قدائي ننتبه صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا ابن وهب تمام عبد الله بن wa ibn muslim al-qurashi al-fihri rahimahullah ta'ala wa misra mom itam di kenn ci talib imam malik yu magi rahimahullah ta'ala gëna adna 125e ane gëna adna 197e ane ginnaw gadda yenenbe bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala akhbarani amr mom moy ibn al-harith ibn yaqub ibn abdullah al-ansari rahimahullah ta'ala moy abu umayyah al-misri mom di wa misra gëna adna 92e ane gëna adna 148e ane ginnaw gadda yenenbe sallallahu alayhi wa sallam man bukair te mom moy bukair ibn abdullah ibn al-ashaj al-qurashi rahimahullah ta'ala di abu abdullah mom tan di abu yusuf al-mahzumi di wa madinatu munawwara ginnaw ko mu nek war bi so mom itam rahimahullah ta'ala gane ad jinn aduna 120e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an quraib mam ko dey gi ñom ni wa misra lañ manam ñom ñoo solo suñu hadith bi fi mu nan kurey manam kurey waxon nañ ci asmaul mufrada yi la bok mom rek mo tudd nonu ci wa xabu ko tobu sita muy kurey ibn abi muslim al qurashi al hashimi di rahimahullahu ta'ala di mawla ibn abbas radiyallahu anhu comme nim ko leralé fi di mawla manam di ba yalla ki nga xamantene mom moy sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu manam mom muy genn addo ci 98e ane ginnaw gadda yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mom moy mune anna ibn abbas nafsi ibn abdullah ibn abbas mom moy radiyallahu ta'ala anhu sahaba yantisa wal mu'min wal miswar ibn mahrama mom ak abu abdurrahman ibn azhar ñom ñi yefe sahaba yantibi lan sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum arsaluhu dagn ko yabal ila aisha te jëm ci sayyidatna aisha radiyallahu ta'ala anha fa qalu ñu lako iqra jang manam jangal alayha mom assalamu nuyo manam minna bu tukke ci ñun jafé am bolem sel manam demal nga nuyul ñuko ñom mom sayyidatna aisha radiyallahu ta'ala anha wa salhat nga lako an rak'atayn ci ñaar rak'ay ba'da salatul asr ba'da ginnaw salatul asr julli takusan comme ni nga xamantene ñom xamone nañ ni julli takusan li nga xamne mom lañu degg ci sahaba yu bari radiyallahu anhum ndax ñom ay sahaba yu ndaw lañ ma lool lañ degg nak ci sahaba yu bari radiyallahu anhum julli takusan ci ginnaw bi manam kenn duko def naka nonu nonu lañu yagg deggi ci njangalam yenente bi sallallahu alaihi wa sallam waye du ñek ne li nga xamne motax ñuy laaj laaj mom moy dafa am xabar bo xamantene dañ ko am ci ne yenente bi sallallahu alaihi wa sallam julli na takusan ci ginaaw ñu bëgg xam nak loolu ana lan mom moy li nga xamne mom moy atté bi wa qul ha wa qul wax la ha ñeñ ko ne inna naka ñun ukhbirna xabar na ñu ne annaka naka yow itam manam yow sayyidat aisha radhiyallahu anha tusallinahuma da nga len di julli waqat te fek nak balagana jot nañ annam ne annabi yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam nahara fa tere an ha ci mom kon ñom xam nañu lool waye lutax kon sayyidat aisha radhiyallahu anha don ko julli waye tamit ci karam bi ñu gis ne amna xabar bu yone ne yenenbi ci bopom sallallahu alaihi wasallam tamit daan nako julli wa qala ibn abbas mom sayyidna abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu neena wa kuntu man nekkon na sa agribun nas di door nit ñi ma umar ibn al khattab ak sayyidna umar ibn al khattab radhiyallahu ta'ala anhu manam mune anha ngir manam fi an li ajli lay tek manam anha ngir julli tak ngir julli ñaar rakaye ginnaw takusan manam ne sayyidna umar radhiyallahu anhu mom da ka nan téré bu gisé nak bu téré gis né comme ni kilifa di def manam bour day mëna tamit di réprimander manam di def di téré nangam mu gis né nit ñang koy def mu daal indi mu ñew duma nit ñi ci loolu manam mu door nit ñi néna muy door nit ñi ci loolu néna fa qala quraybun néna quraybu daal né rahimahullah fa dakhaltu ma daal di dug ala aisha fi sayyidatna aisha radiyallahu anha manam gi gis né Seyna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu andak limu am xam xam ci mbir mom yeb biñ ci waxtane ak yenen mbokk sahaba yu ndaw yi radiyallahu anhu comme ku melna al-Miswar ibn Mahrama radiyallahu anhu comme Abdurrahman ibn Affan radiyallahu anhu manam ñoom ñep mu daal leen di laaj ñu daal di gis mbir mi loolu motax ñu daal di mu daal di jëm xam ana nakal manam nakala mbir mi déme ndax xabar yi nga xam tane mom la amé manam day daal di melni ittirab day waji am ci mbir mi manam ak mbir mi daal da fay commencer lebejo neena nak fa neena manam buma deme nak kon sayyid aisha radhiyallahu anha neena fa ballaghtu ha ma daal koy jotel ma arsalu ma la nga xamne arsaluni mom lañ ma yabal fa qalat munna sal umma salama laajal sayyidat umma salama radhiyallahu anha manam lolou tamit lolou tamit da fay nek tam lo xamantene moy nit ki mën lay laaj masala bo xamantene dafa bëgg xam ndax manam buñ ko laajé mbir mu bëgg dëgeural mbir mi ci keneen ko xamantene koku tamit borom xam xam la bu boba dañ mën na dem ni ah waaw li ni nangam la waye laak ci lolou dina la ci mëna léralal lolou ben la ñaarël bu ci def tamit mom moy né bu fekkanteene nit ki day fikki saka ci benn masala bo xamantene xeyna amna ay xii ay information manam ay xabar yo xamantene yépp day wul yenn xabar yo xamantene dañuy doorante manam ittirab manam mbir mi day lebejo ci mbir mi ci mom ci xelam bu boba mu dal ah man de lima ci xamone nangam la motax may def nangam ak nangam wala li la ci japon waye nak kon nañu laaj diw mom tamit amna ci xam xam du ñak mom wax ci lo xamantene mom moy gëna leer moy gëna matale lool motax mu dal di koy laaj sayyidatuna ummu salama radiyallahu ta'ala anha manam lool tamit day tekkale ne nit ki lu mu am xam xam warta jombal bopom manam di laaj tamit ko xamantene momit borom xam xam la comme ni nga xamne non la amé ci digënté ci mbir mi ndax sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu kenn du laaj mom moy kan waya tamit ñeneen ñi nga xamantene ñom la manam ñom lay waxal ni dafa kenn du laaj tamit seen ay mbir lool yépp manam ñu nekk ci hadith yépp kenn du laaj seen ay mbir radiyallahu ta'ala anhu ajma'in neena bi nga xamantene mom mu ne kon nak loolu mu ne fa xaraktu ma daal di genn ila yum dem ci ñom fa akhbartuhum ma daal leen di xabaare bi qawliha ci waxam farduni ñu farduni ñu daal di may delo manam kon ñoo momit defu dew rek dem laaj deer dafa dem ne leen ah mom day neena mama laaj sayyidat ummu salama radhiyallahu anha mu ne waaw kon nak non ñun waaw mu ne farduni ñu daal di may delo ila ummi salama ci sayyidat ummu salama radhiyallahu anha bi muslima ci kemu li nga xamne arsaluni yabal nañ ma bi ci mom ila aisha ci sayyidat aisha radhiyallahu anha fa qala munne ummu salama radhiyallahu anha manam te ñom ñaan ñi manam ay wujju lañu woon and ak lool yep ma muy sayyidat aisha ak sayyidat ummu salama radhiyallahu anha te ñom ñaar groupe li manam ñom ñoo nekkon chef de firu ñaari groupe yi nga xamne ñoo nekkon groupe yi ci soxna yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam and ak lool yep manam and ak le fikay ay wujju lañu yep bu manam mu li amul nono go dox sen digënté niki nonu tamit amul lo xamantene mom mo wara tax mu war manam mu ne nonu non kokku mom bu len ko laaj duma tuddu turam duma wax ay mbiram manam nangam yoy dedet dafa ne ah xam xam bobu rek kon nagn ko laaj mom mi lolu tamit day degeural li nga xamantene mom moy li nga xamne sax sen xol set bi mu set ak manam bax li nga xamne mom mo nekkon ci ñom radiyallahu anhu wuté li nga xamantene mom la ñang ñi di bëgg bi woné ak di wax ci ay xéetik manam ay jikko jo xamantene kay ñu rafetu wala ay wax yu ñaaw wala bok naan même ñoñu sax xeyna nangam dañoo amon nangam ak nangam lolu nonu amul manam ñi nga xamantene dañ leena yar dëgg dëgg ñoñu même bu fekkante dañu wujé amul nono buñu doy du dox seen digënté lolu mom manam mbir lu mo xamantene ñi nga xamantene dañoo bañ manam dañuy bañ ñi nga xamantene moy acte bi yalla teural té mom moy né goor amna sañ sañu am lu upp ben jabar lolu ñom ñoy bëgg tout temps di woné manam naan waaw li nangam bi nangam di nangam li nangam lo xamantene xam nañu né lolu yëpp manam bu doon lool la kon manam muñ ko mënu ñoo wax né yalla limu def jaarul manam ko mënu ñu ko wax mais seenu xel yëpp mo yalla limu def jaarul andak ne ko man ko man nuko wax nak legui lan lamay wax ah waw waye nak ha gis nga de waye nak ah nangam teul problème sangam mo ci am ha kon day nangam manam lu nek dan ko wax ngir bëgg rek au final manam te ciupa ndaw ga bu ñu démé ba mu jeex lan lañ bëgg wax moy baxul manam lool rek lañ bëgg wax legui ko man nuko waxe lool dañuy indi ay xéti argument bu ne lañ ko tek pour degeural ko yalla nañu yalla sam ba pare bi ci gëna yéme moy lén li ni tuddu soxna yenente sallallahu alaihi wasallam wal babar bay am ay xéeti xalaat yu ñaaw yo xamantene mëne nako xalaat ci ñom andak na loolu amul ci ñom ay nit ñu sell la ñom ñoo gën ci jigen li yalla bind radiyallahu ta'ala anhunna mu ne kon nak kon mu ne mom mu ne bimu démé né bi ci lañ ko yabalon faqalat mu wax ummu salama سيدنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين نانا من سمعت دقنا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم ينهى موتر عنها تي جل قوغا ما نمكن موح ندقنا ثم تب رأيته جزناك يصلي همام لدي جل كينا بيها منتنا صلى جلنا العصر تاكسان ثم تب دخل مراد دق وعنده فكنا نكنا في من نسوة أي جيجين من بني حرام ci wa banu haram nonu nak minal ansar ci wa lansar lañ bok am giir la bu bok ci wa lansar fa arsaltu madad jabal ilahi jëm ci mum al jariyata xale bu jigen bi fa qultu mo wax ne ko qumi taxawal bi jëm bi ci walam fa quli te nga wax la ho ne ko taqulu wax na la ta neel la ummu salama sir ummu salama radiyallahu anha ne ko ya rasulullah e yondal yalla li sallallahu alayhi wasallam samiatu ko ma ngi lay deg tan ha ngay tere an ha tayni ci ñaar rakkay yi wa araqati ma ngi lay gi sallihima ci ngeleen di jull fa in ashara bu dunje bi yadi ci loxom fastakhiri mi ngi yixi albu walifku ma am ngi ligeliko kon lolu manam mot imam al bukhari indiko manam ni buy julli bu fekkante dang ko fa fekk muy julli nga wax ko ne ko ah yonante bi salaam luy di begg na la nga téna ko fa rek nga koy def waaw xeyna japp na ni xeyna ak jamut da ci am ak faté wala yewal non wala bok acte bi da soppeku lolou yep mu bëgg ko laaj mu nako bu fekkante nak daf la jundju ak loxom manam moy masala melani manam wala damay julli hein xaaral lolou bu wa na nga xaar danga muné fa fa'alat mudad def al jariyatu khale bu jigen ba fa ashara mudad junjum mom yerente bi sallallahu alayhi wasallam bi yadihi ci loxom fastakharat mom mudad yexe mudad negeni ko am wolu man xaar ko fa lamma ba nga xamne en sarafa ci la noppé nak xala munako ya bint abi umayya e yow doomu abu umayya mo sey um salama radiyallahu anha munako saalti laaj nga manal rakkatay ne ci mbirum ñaar rakkay baadal asr ginnaw taksan wa innahu til wir bor moy atani dikena ma nasul awnit min abdul qais ci wa bani abdul qais shagal fa shagaluni ñu soxlaal ma manal rakkatay ne wolif ñaar rakkay allatay ni nga xamantene baada burri ño nek ci ginnaw tisba fa huma ñaari rakka yoy ñu waro ñu julli ginnaw tisba ci sunanu rawati bi ha tay ni ñoo nek ni manam ñom lay fay ni te lolu muy jagle kon yenente bi sallallahu alaihi wa sallam mom mo jago ci di fay julli gogu non lolu da bok ci khususiyat me ñaar rakka muy sunanu rawati bi bu len ri bu ko rëcce mom mën na ko fay ci ginnaw takusan lolu mom motax muna def muko won waye mi nga tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indiko mom moy ne bi julli dafa deglu te parce que bu ko waxut won dara mam ne ko dafa ñew ne ko ah yenenbi sallallahu alayhi wa sallam musallama rabbiyal anha neena dal nga da la digul ngay teer ni ba bari yang koy def kon moy ni deglu lako après mu daal joxal manam joxal ko baram lolu day tekkale ne wax ji manam bu ñu waxal nit ki motax mu ne babu iza kullima wo wo yofali buñu wax ak mom fekk mu ngi dund manam fa ashara bi yadihi wastama manam mu daal juñju ak loxom ba fay deglu lolu kon mom lay degeural imam al bukhari rahimahullahu ta'ala nako indi wax hadith numero 4370 imam muslim nako hadith numero 834 imam abu dawood innako hadith numero 1273 imam an-nasa'i nako hadith numero 579 581 imam ابن ماجه النقاح حديث نمبر 159 امام احمد بن محمد النقاح حديث نمبر 26515 26560 26598 26614 26633 26645 26651 26678 kon dañuy gis ne hadith bi wa ashab kutub sita ñom ñep indi nañu ko bamu def imam at-tirmidhi rahimallahu jami' muna babul isharat fi salat manam babu bunta isharat bi jindu fi salat ci bu julli gi manam bi jindu di wax ci bir julli li jindu muna qalahu wax nako quraybun رحمه الله تعالى عن أم سلمة جلوك السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن النبي مجلوك تيران تبي صلى الله عليه وسلم وي حديث بن يسوليك موم لي وحنة جنجو تي لخو لولو أمنا وي مي اندوات ينيني حديث يو حمتين دفكو يدقلن تي بنت بي موم وي بنت بي مجو بي تي تير بي دي كتاب الصحيح manam mom muy wax ne loy bokul ci li nga xamantene mom dara tax nit ki di julli manam du sujudu sahwi ngir ne defut ci lu mu tay manam lo xamantene day yak julli yi ngir ne dafa am yo xamantene def nako jegal donte kaddu go xamantene ndax wax ishara ci wax la bok manam al ishara taqumu maqam al ibara manam motax ishara manam jundju da fay taxawayu wax ju leer manam expression lolou moy comme ni xaar def mo na qalb isnad mutasil fi awl kitab li hadathana qutaiba ibn sa'id te mom moy ibnu jamil ibn talib ibn abdullah as-saqafi wa abu raja al-bulkhi rahimahullah ta'ala al-bukhlani mom comme min adna 148 te mana gel adna 240 ara ginnaw gadda yannabi sallallahu alayhi wa sallam na qala hadathana يعقوب بن عبد الرحمن تمام ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري الزهري ديوا مدينة دي كسان مدينة المنورة على ساكنة أفضل الصلاة والسلام عليك إسكندري موي ألكسندري إيجيبت مم مرة نجا يعقوب الإسكندري الإسكندراني يعقوب الإسكندراني deng kon mom ñu ngi genn aduna 180 ñeem ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mun an abi hazim te boy salamatu bu dina rahmalahu ta'ala al arab abu hazim lu gëna siwe comme ñu ko waxe danaka daiman muy wa madina bu mëna wara ala sakina abdul salatu wassalam genn aduna ci 133 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam japp 144 mom 833 ane ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam منى عن سهل بن سعد الصاعدي رضي الله تعالى عن صحابه يرنتي صلى الله عليه وسلم ابو العباس ما دخلت ابوك ابو يحيى من جن ادنا في 98 انا جنا غدا صلى الله عليه واله وسلم غنا ادنا في جروميلو اد غنا غدا يرنتي صلى الله عليه وسلم صحابه داوي داوي صاحبه رضي الله تعالى أن رسول الله كان دعوة الله صلى الله عليه وسلم بلغه دفكو جد أن نك بني عمرو بن عوف متوموا وعلى سوى الأنصار كان نكون بينهم في بجنت شيء أندرا ما نموي amona lu xewon dal seen digeenté mom fa xaraaje mu genn mom rasulullah daw yalla ni sallallahu alayhi wasallam yewenal bayna mum seen nit fi unasin ci an am ak ay nit nak ci bir ay maawu yu and ak mom manam moy mu am mbolo mum andalon fa khubi sa mudadi yexe mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam rasulullah daw yalla ni sallallahu alayhi wasallam waxana te mu def as-salatu julli wa faja mudadi dik bilal sayyidina bilal abubakar radiyallahu ta'ala mu sayyidina abubakar radiyallahu anhu fa qala munako ya ababakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu inna rasulullahi nakandawu yalla ni sallallahu alayhi wa sallam qad hubisa mom day ni ngi nonu yex na ñew waqat deug deug xalat jotna salatu julli fa hal ndax laka ñel na anta mo nga jital nas nit ñi fa qala mun naam waaw in shi tabula sobe fa aqama mu da taxaw bilal sayyidina bilal radiyallahu an maam wax sayyidina bilal yeen nit salatu mo ne kon bu julli jote na nga wax sayyidina bakkar radiyallahu an jite de nga mu ne bokon nak fa kabbara mu daal jite minna sinel wataqaddama mu dadi jom manam jitu abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu fakabbar mu dadi kabbar linna sinel nit ni wajaa mudil kun ak rasulullahi mu ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yam ci muy dox fi subu fi safay hatta beta qam mu dadi taxaw fi safi ci safi bi moy safi bu ñeek bi ba akaza mu japp nak annas nit ni fi tafsiq ji di fetasu di tak wakana mu nek abubakar radiyallahu ta'ala anhu fak mom defal na wakana nekkon na mu sayyidina abubakar radiyallahu anhu laal tafsiq do no won gestu fi salati ji bi dulem fala ma ba nga xamna ak sara beuri nan na suñu ñi nak indi manam ñuy beuri luñu fetta sok di yeglu nana gi de nga nak irtafata ci la gesto fa exemple dal yusuf rasulullah dawal yalla sallallahu alaihi wasallam fa sara mu dal juñu ilahi ci mom rasulullah dawal yalla sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu mu koy digal an yusalli ci muy julli faraka farafa mudadi yek manam mum abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu yadayhi ñaar loxom manam kon yekiti loxom bobu mu farafa mu yekiti gogu gis nañ ni kon manam kon lolu mom moy wone ni manam mu tabe bukhari indi ko fi rahimahullah wala nit ñi fetassu diñuy fetassu mu taxaw taxawayu jundi wala itam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxon bu ko joxon fek mom duggul na ci bir julli gi ba taxaw na ci sappu bu ñek bi ba noppi fa hamida allah mudadi sante yalla mom sayyidina abubakar radiyallahu anhu raja mudadi del al-qahtara manam di delu ginnaw di dox di delu ginnaw wara aw ta ginnaw hatta beta qamu mudadi taxaw fi safu ci sappu bi manam ci sappu bu ndek bi fa taqaddam mudadi dem ci kanam rasulullah ndaw yalla sallallahu alaihi wasallam mudadi julle manam moy mu yeggali julle gi li nak ni manam jite rek fa lama ba nga xamantene faraha nopi na aqbala mudadi jakarlo da deug ma alna ci ni fa qala mudadi waxna ya ayyuha an-nas ay nit ñi malakum ana lan mo len dal ba xina bo xamantene sa yo xamantene na bokum dal fekke ne len amna lu len dak sayu dara fi salatu di dul akhaftu ngeen di nek rek tafsiq di takki won ngeen di fetasu inna ma bi am rek moy at tafsiq takki fetasu bo lu ñu sax ñu nit ñi man na bo bu amé lu bet lu dal sayu dara fi salatu di dul fal yaqul na wa subhanallah na wax lool fa innahu naka mom da yasma'uhu du ko deg ahadun ken xina jamono gi nga xamne yaqulu ni wa subhanallah illa iltafata mudadi gestu ya abubakar yow fe manam kon budé lol la dana bayyi xel lutax no wa subhanallah manam kon goor mom moy wa subhanallah digen ñom ngay def tax han deng wa kon bu fekente ne nak goor gi ko gisoon nañ ko bu ko goor gi waxe manam bu goor gi tacco wala bu fetassu te tay ko manam moy yok na ci bir julle ñu lool man na yakku julle bu dey jigen la wax subhanallah ci li upp ci borom ko xamni lañu wax rahmatullah moy tamit day yakku julle bu ngess lool dañ ko fatte won leral ci fuqaha maliki rahmatullah alim ñoom bu jigen di waxe subhanallah du yakku julle waye buñu xolé zahiru hadith bi moy waxu jumhur mën na gëna deugar rawati na ne jigen di dañ koy téra muy wax ci kaw wallahu a'lam mu daal waxne kon nak murya abubakar mu daal waxne fa innahu nakum la yasma'u du ko deg deg ahadun ken hina yaqul subhanallah illa lu dul tafatabu day dana gestu nam dana ñew dana ko dana bayyi xel limi wax mu ne ko ya abubakar yow te na abubakar radiyallahu anhu mana kan lan mo la xam dula tere antu sal ye ci nga jullu na jite min nas ñi nga jite len jullu gi seena bi nga xamantene asharq dunduna ilayki jëm ci yow manam dindul nala lula tere fa qala mu abou bakkar sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu ma kana nikul mukk yambaghi bi yello ibn abi quhafa nel domu abou quhafa moy sayyidna abou bakkar radiyallahu anhu an yusalli ci muy julli bayna yaday ci kanamu rasulullah dawal yalla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi gisone nango ne imam bukhari do nak hadith numero 684 ak 1204 ak 1218 do nako indi wa hadith numero 2690 ak 7190 imam muslim bi nak hadith numero 421 imam abu dawud nak hadith numero 940 imam an-nasa'i nak hadith numero 784 793 1183 5413 imam al-maja ibn al-qadid numero 1035 malik ibn al-qadid numero 451 imam ahmad ibn al-hanbal ibn al-qadid numero 22800 22807 22816 22817 22845 22848 ak 22863 day gis na ko wa xam ko bu setan ñepp ñu ci hadith ibn al-qadid imam at-tirmidhi rahimallahu al-jami' wa qala bilisna al-muttasil min al-kitab la yahdathana yahya ibn sulayman gisul nango legi moy abu sa'id al-ju'fi al-kufi diwam kufu ginaw nak wa misra nek jangara rahman magrahim wala ta'ala qala hadathana ibn wahb gisul nango legi abdullah ibn wahb qala hadathana thawri tamam al-imam sulayman sa'id ibn masruq ibn thawri bi abu abdullah al-kufi rahimahullah ta'ala mom min gënal na 90 dem ana genn arda 60 ñu mëna ginaw gadda yenen deug sallallahu alayhi wa sallam an هشام تمم ابن عروه بن زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه مولى ابو المنذر مما دقتل دنجات ابو عبد الله ولا ابو بكر دو مدينه المنوره على ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال ادنا 60 ان قال ادنا 144 ان غنوا غدا النبي صلى الله عليه وسلم ام فاطمه مما سخنم فاطمه بنت المنذر دي نيوم اي دوما باي لا مانام فاطمه بنت المنذر بن زبير ابن العوام دنج radi Allah ta'ala manam kon dañu xamne manam ay doom bay mën nañu sey ay doom bay mën nañu sey manam moy ay doom bay manam mom moy sa frère papa manam wala mo lañu ko nek cousin waxe lolou ñala dengue kon radi Allah ta'ala anha mom nak 13 ans la mom 13 ans la magé Hisham comme niñ ko gisé won 47 ané ci la gëna adna rabbi rahmatullah alayhi wa an asma moy bint abou bakkar rabbi allah ta'ala moy sen tante ñom ñaar manam asma bint abou bakkar rabbi allah ta'ala zatu taqim umm abdullah rabbi allah ta'ala anha nekkon wa madinatu munawwara ala sakinah abdul salatu wassalam min gën adna mom dak 74 ané ginaaw gadda yeen debi sallallahu alayhi wa sallam no wal timana qalat nena wa 63 da 64 wala manam ay wer ginnaw sayna abdullah ibn zubair radiyallahu anhu manam domam di munana qalat mun dakhaltu duguna ala aisha sayyidatna aisha radiyallahu anha wa hiya tafek mun tusalli mingi jul qa'imatan bi aji taxaw wan nas fek mingi tam qiyam mingi aji taxaw manam te mom moy ci salatul kusuf gi fa qultu nena manako ma sha'anul nas ana lan mo xewu mu lu dal nit ñi lan moy mbir nit ñi fa asharat muradi jundu bi ra'siha ci bopam ila samaa jëm ci asman la ni ko manam xolal ci asman ci kon lolu li tax imam al-bukhari rahimahullah ta'ala indi ko mom moy ne lolu yakul jundu du problem ne nga fa qultu neena maniko aya ndax mom aya manam muy kimtan la guri kimtan bi mo am mandar ga gi fa qalat muno bi ra'siha mu wax ci bopam ay manam ay naam waaw manam fa qalat mom moy mu def manam comme ne xala day tek faala itam manam mu def ak bop bi limi tek moy ay naam waaw manam ni yengal bop bi manam naam moy da ngay yengal bop bi ci kaw ak ci suu yekiti ko lu mbol won ñaar yoon lolu bo wa limi tek moy waaw de nga hadith bobu kon gisone ko hadith numero 86 hadith numero 184 ak 922 ak 1053 ben yoon mo ñu defé ñu gis ko moy hadith numero 7287 imam hadith bi imam al-bukhari da ko wetu wala imam muslim imam malik inna ko hadith numero 500 imam ahmad ibn hanbal inna ko hadith numero 26925 ak 26992 dañu ko gol hadith bi imam al-bukhari mom moy ki ko indi ci wa khabu kutubu sita rahmatullah ala al-jami' mudas hadith mudi mun qala bi isnad muttasil fi awal al-kitab li hadatha isma'il tamam ibn abi ويس جدنكو جسمك رحمه الله تعالى darbat imam malik rahimahullah ta'ala mom di wa madinatu munawwara ala sakina abdullah salatu wasalam gala adna 139 bim ana gen adna 226 ana ginna ga da yantabi sallallahu alayhi wasallam qala hadathani malik gis nagn ko legi an hisham ibn urwah ibn zubair ibn awam an abee baa mu'awwas ibn zubair ibn awam radiyallahu ta'ala an mom mi lang mi gen adna 94 ana ginna ga da yantabi sallallahu alayhi wasallam ayyatu wa ummu minna radiyallahu ta'ala anha جن أن مسجد الجمعين بن أبي داود صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت نكأن ممن صلى جلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كبير كرم وهو فك ممشاك من أجل جنبك ما نم من مويد مسافر من أجل توت وكان من أجل توت ممشاك من أجل توت جالس من أجل توك وصلى مدار جل وراءه جنام قوم أي قيام من أجل توه fa ashara mudadi junji ilen ci ñom ane ijulu su tok leen fa lam ma bi nga xamne sarafa parana qala mudadi waxna inna ma lam def moy jox nga def na imam imam bi lu tam ngi ñu mëna roy bi ci mom fa iza raka furqo farqahu ruko leen fa iza rafa wa iza rafa su joge farfa'u jog leen manam gis ne hadith bi imam al-bukhari rahimahullah ta'ala min ci leeray yentu saxam ci bina tok mu nek hadith bu muju ci buntu bi ne man lepp lo xamantene ni ngi ko do jang ci walu julli mbollem li nga xamantene moy wër wër lo ci walu julli jeexna manam li mom moy li ci muju ben rek mo jël mo salatu janaga moy julle new te fi nga gis ne mu wax ne yentu saxam dafa feboron te ginnaw manam nit ki étape bi nga xamne mom moy bu muju bi moy bu febaré ginnaw ga day genn adlo manam muju ju ndial ne xata tok nit ki meune julli di tok su jambaté su febaré té lolu moy bu muntu juk comme li nga xamne non la ko xal qaimun falan tafakkara fa qaidan fa yulun fa wala jambi muntu julli nga tok soko munul julli nga taxaw soko munul nga tok soko munul ci wet gi manam naka nonu dañ bi tam day dal gis ni manam fi manam mu melé tok gi tamit mom moy légui paré nañ jangalo lepp légui mën nga tok manam paré nga manam togal han dégg and ak lepp nak mu daadi wax nak légui nak kon nak gis nga né so roko ak djup taxaw ak yépp manam lepp lu ci wër wërlo ci mbir mom lepp lu wër wërlo ci tamit nga wara julli and ak sa imam ak yoy yépp jang nga ko paré manam mu indi hadith bo xamné daanaka bi xaw résumé mbolé mbir yi nga xamné ñoy wër wërlo ci julli moy julli ak imam julli fekk da nga tok julli fekk da nga am ngant julli fekk han da nga yoy yépp mu indi ko mu résumé walé fa nonu manam mu bok ci nga xamné non la imam al-bukhari rahimahullah non la tawé tamit ay mbir rahimahullah ta'ala ci nimi doxale hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 388 hadith numéro 1113 dinañ ko gisat inshallah ta'ala ben hadith numéro 5650 imam muslim nako hadith numéro 412 imam abu daud nako hadith numéro 605 imam ibn majah nako hadith numéro 1237 imam malik nako hadith numéro 359 imam ahmad nako hadith numéro 24250 24303 24386 25149 ak 25618 comme ni gis na hadith bi wa sahabu kutubu sittah ñoom ñep indi lañ ko mom def imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i rahimallahu al-jami' al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimallahu ta'ala ci jeexatal gi mi ngi wax ne manam ñu tej mu ne hadith manam buntu yi nga xamne ñoom ñoy ci abwaabu sahwi ci buntu sahwi moy kitabu sahwi bi limu lambo ci ay hadith yo xamantene dafa yegati ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ci hadith ak jurom ñent li nga xamne mom moy ñaari ci am nak ñoom ñoy mu'allaqi moy bu sayyidina amr anas ak sayyidina hasan al wa hasan al basri ñoy mu'allaq la denga mune manam mune ak tawet manam moy buñu jappé ni hadith quraib ak hadithina abdullah ibn abbas ak abdurrahman ibn asar bi ak al miswar ibn mahrama bi ñoom ñent hadith lañu yo xamantene budul ne sayyidat ummu salama radhiyallahu anha wax na ne balaghana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha manam yoy yep manam lool rek lañ ci dul yoy mën nañ ko baña konté wala man ngir ni ginnaw gi ñew na ba ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam way yi ci manam yi nek ci hadith yeb manam ci buntu bi yeb ñu baamu la ci li wessu ludul ne hadith sayyidat ummu salama bi radiyallahu anha mom muxtasar la won manam bimu ba manam ñewon na ci nek ben kat ci mawaqit ci kitabul mawaqit mawaqitus salat waye dafa nek lo xamne luñu teunk la won bobu rek mo ñu benen bi ci def bi nga xamantene tamit baamul won fi muy hadith sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mom la wax naan moy bi naan fal yas bi sajdata tayn wa huwa jalisun manam moy su fekete mi gi reisi ki saka ndax def na ñetti rakka wala ñeenti rakka te lolu imam muslim rahimahullahu ta'ala manam ñoom hadith yeb imam muslim deppono ci solo ko ak imam al bukhari rahimahullahu ta'ala té amna manam ñun ñep manam li nga xamantene baamu gi amu ci won waye amna ben hadith bu ñu rombon legi ne imam muslim daf ko wëto imam bukhari daf ko wëto walid imam muslim tamo mo hadith sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha manam muy sayyidat asma bi asma sayyidat asma bi mo bu sayyidat asma bi radiyallahu anha mo avant dernier bi okay wala bobu gis nañ ko bobu al-imam ibn hajar rahimahullah ta'ala baamu ko ci yi nga xamne mom la wéto wallahu a'lam mom mu ne amma asaru sahaba yi radiyallahu anhum ak yeneen yi ñom ñep ñet ñanam juroom lañu muy asar hor waxe bi nga xamne moy mobu dokuna ci buntu bu mujju bi ak asaru ama sayyidina umar bi radiyallahu anhu moy ci door gi muy door bobu ci ginnaw taksam fofu tamit lolu tamit jokku na hein muna wallahu ya wallahu hadi la sawaw minhu al bad'u wa ilayhi al ma'ab yalla mom moy nga xamantene mom moy ki gindi watu ci lu dubli te ci mom la tambale gi di amé te mom la delu gi di amé kon ñun tamit lolu la ñuy wax li nga xamne mom lañu teñki manam di jéxal rek buntu bi téré bi manam moy né kitabu sahih dafa am benn mbir bu muy leral moy ne jaamu yalla yi and ak manam liñuy mag yépp ak djumte mën na ci am té nit ki mom mo and ak djumte nit mom mo and ak di def di djum di faté ak yu mel non lolu nak sheytaan daf koy def ngir faté lo ngir yaakaane da yakal doomu adama bi subhanallah hatta mo tax doomu adama ci bir jaamu yalla ci bir yoonu yalla itam na japp ne lepp lo xamne djoum na def nako wala mu fatte def ko wala bo mu nek ci yo xamne ay ritirit ci ne yu ko dal bu mu ci décourager manam na xamne grawul manam donte mën nako mititlu dadi tuub delu wat ci yalla waye na xamne mën na rebondirat manam day delu wat demat ci borom subhanahu wa ta'ala te lolu nonu mom moy li nga xamne tane mom mo mom la sheytaane daiman di bëgg di def masal bi mu lek lo garab gi mam adam dafa won na ni bu ko defé day yakal mam adam nekete yo lol mom moy teranga motax khilafa gi yalla bëggoon mu def mu représenter ko mu mën ko représenter ci kaw fuf té lol mom mo indi yenen ci yalla ni sallam gané ñew ñun ñep ñu ñew seen mission ñu doxal ko ak yenen ak yenen ak yenen gisoon nit ni manam nit ki tamit sa yo xamantene def na djumte nek na ci lu jaadul def na lu doy wa wala fatena manam ngir mi nek na ci lo xamantene du nonu borom subhanahu wa ta'ala wutul nako porox ndol ngir mu dem mu gën mu genn ci manam comme tay ci julli nit ki bu demé ba julli ji ba gi dañé sama julli gi def na ci ay jamu djum na ci def na ci nangam ak nangam man ci ci sax ndax matna wala mat nangam borom subhanahu wa ta'ala wutul nako buntu bo xamantene bu ca jaaré julli gi day defaru wat comme manam day defaru wat comme si djumte ga amu ci xeyna sax dañu ci gëna yokki tiyaba ngir ni yokku na ci ay djuf té mom moy sujoto lat na ci borom subhanahu wa ta'ala nit ki tamit lolu daf koy dal ci jaamu yalla motax nit ki daf koy dal tam ci yoonu yalla leug mu jekki jekki manam ci bir mu nekkon ci ndëngute wala ci xaar mu jekki jekki bayyi wat xel ni ah man na delu wat ci yalla nga gis ni borom subhanahu wa ta'ala daf koy ubbil buntu bi koku sax leug nek comme ni borom subhanahu wa ta'ala wax ne sax yu badulallahu sayyatim hasanat ñew ci fi sax da koy sopp mu def ko lu bax waaw lool mom moy kenn bu mu la yaakar woon yow mom kum xëss nga def nangam ak nangam ci bakkar sa affaire yaqku na ba faaw dedet manam mën nga rattraper wa tout temps xolal julli ak ni mu mel ak liko yaq ni mu mel nga xamni lepp lañ lay téré bo ci nekké amul luñ lay permettre lene lulul nga ne ci julli gi and ak lolu yit fu fekkante dem nga ba def ci lo xamantene amana mënul lako yaax ngir njumte mënul na rattraper wa kon nit su djoumé tam digënté mak borom subhanahu wa ta'ala mëna rattraper benen bir tamit lay léral moy né yërmëndé borom subhanahu wa ta'ala ngir ni njumte comme dafa and ak nit bu doon imaginer su doon say nak dañ nan ko dañuy reprendre par a zéro kon sheytaane dina leen fo yu ñep nit ni waye borom subhanahu wa ta'ala mayul buntu bobu sheytaane kon nit ki li def ñu gëna ko rañ war di delu wat borom subhanahu wa ta'ala et que julli ni mu représenter jaamu yalla gëna mag non la tamit mbolam jaamu yalla yi non lañ ci wara delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala té xamni tout temps sa yu nek borom subhanahu wa ta'ala wudi ubbil nañu buntu waye tamit sa fu nek tamit li gëna kawé ci xéetu wilaya mën nañ ko am fu fekkante nak ñi ngi bayyi xel suñu njumte yi té délu wat ci borom sa fu nek manam buntu bobu tejjuul mu wa babullahi lam yakum murtaja manam buntu yalla musta tejju wa lolu du tejju wala amul lo xamne dañ nan li boko defé doto bokku ci mukk ci nitu yalla yi dedet lolou dañ koy wax rek amul sahaba ay radiyallahu anhum sahaba ay radiyallahu anhum li gëna bëri ci ñom ci kéfir lañu jogé won ñew nekk ci l'islam yalla ubbil na leen buntu kon lan ngay xalat ci julit bu nek ci biir islam def rek ay bakkar ngay yow yalla dula ubbil sa buntu amul lu gëna graw nek yeesir te yalla ubbil na lu buntu bo bu nek ni gëna mag ci nit ñi ginnaw yenen ci yalla sallallahu alayhi wasallam lool mom motax tamit wala motax yoyep mo nek lo xam tane dañ koy war bi bayyi xel waye tamit bu ñu nekk ci njumte itam daf ñuy tektal ne mënu ñu ci wëj comme ni ci julli gi biñu defé njumte gi mënu ñu né rek djum na grawul na dem sama yoon amul ben problème bu mo paré tamit grawul na djub dem sama yoon dedet and ak né lool yépp dañ na la wa bo djumé nak dang koy réparer fi tamit non la bo nekki tamit di dundu di bëgg di nekk ci yoonu yalla tamit bo djumé dang koy réparer waye do def rek melni grawul di continuer ci fay erreur lol tamit du yeuf nit ku bëgg baax du yeuf nit ko xamné sopp na yalla ak yeneen tam sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla bool ci ñu dañu sopp yalla ak yeneen tam sallallahu alayhi wasallam nek ci lu baax nek ci li nga xamné mom la yalla bëgg ti gëreem ko aduna ak allahuma ci barke yeneen tam sallallahu alayhi wasallam xamna ko detaay bi di ñew ci lañuy tambalé kitabul janaza inshallah ta'ala wala ñu def question yi wala xamna inshallah après ñu tambalé kitabul janaza wala bok ñu ubbi kitab janaza après def question ay réponse lu ci mënta xaw dinañ ko gis inshallah ci detaay bi ñu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin